Platinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. To sobota, 18 dzień marca, minęła godzina 17. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Polski wolontariusz ranny na Ukrainie ma zostać przetransportowany do kraju, poinformował minister Michał Dworczyk. Szef MONU Mariusz Błaszczak podczas spotkania z mieszkańcami Olecka poruszył temat modernizacji polskiej armii. Jak podkreślał, konieczne są kolejne inwestycje w bezpieczeństwo. Ulicami stolicy Podhala przeszedł marsz w obronie dobrego imienia papieża Jana Pawła II. Wydarzenie przyciągnęło tłumy osób, którym bliskie były jego nauki. Na Ukrainie zostali ranni dwaj polscy wolontariusze po tym, jak Rosjanie ostrzelali koło miejscowości Czasiv Yar bus, którym jechali. Ambasador Polski w Kijowie, Bartosz Cichocki, przekazał, że jednego z rannych przewieziono do szpitala. Minister w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Michał Dworczyk, zapowiedział, że ranny wolontariusz zostanie przetransportowany do Polski. Zgodnie z decyzją premiera Mateusza Morawieckiego, jak tylko będzie to możliwe, napisał minister na Twitterze. Wolontariusze działali na Ukrainie w ramach polskiej inicjatywy pomocowej Nehemiasz. Jeszcze w tym roku w Olecku powstanie jednostka wojskowa, która wejdzie w skład pierwszej warmińskiej brygady artylerii, poinformował podczas wizyty w tym mieście wicepremier Mariusz Błaszczak. Szef MONU tłumaczył, że doświadczenia z Ukrainy pokazują wprost, że artyleria sprawdza się, jeśli chodzi o zdolności obronne Ukraińców, dlatego warto w nią inwestować. Wicepremier mówił także o konieczności dalszej modernizacji armii. Jak podkreślił, podstawowym warunkiem rozwoju ojczyzny jest bezpieczeństwo. Jeżeli byśmy rozbroili Polskę, no to staniemy się łupem agresywnego sąsiada. Oczywiście jesteśmy w Sojuszu Północnoatlantyckim, ale miejmy świadomość tego, że nikt nie będzie bronił Polski zamiast Polaków. To jest nasz obowiązek. Oczywiście dostaniemy wsparcie, bo tak jest. Jesteśmy solidarni wobec siebie, ale musimy pamiętać, że to jest nasz obowiązek, żeby bronić Polski. Nikt tu nie chce iść na wojnę. Tu chodzi właśnie o to, żeby odstraszyć agresora. Mariusz Błaszczak odwiedził Olecko w ramach objazdu Polski przez polityków PiSu pod hasłem Przyszłość to Polska. Ulicami Nowego Targu, stolicy Podhala, przeszedł marsz w obronie dobrego imienia papieża Jana Pawła II. Był to wraz sprzeciwu górali wobec oskarżeń kierowanych pod adresem papieża w sprawie reakcji na nadużycia seksualne w kościele. Uczestnicy marszu przeszli z Nowotarskiego Rynku do sanktuarium Jana Pawła II. Jestem też tu z okolic Nowego Targu. Przyszedłem bronić świętości, bo żeby tej świętości nam nikt nie zabrał. Bronimy i bronić będziemy. Świętość była i będzie, bo jemu już nikt tego nie zabierze. Pilnujmy Polski. Jan Paweł II nas prowadził tyle lat jako papież. Jesteśmy jego uczniami. Prowadził nas do Chrystusa. Więc teraz, kiedy szkaluje się jego święte imię, nie możemy pozwolić i czekać. On jest naszym przewodnikiem, ale to był patriota, walczył o tę Polskę, więc my teraz też modlitwą, bo dzisiaj tylko będziemy modlić się. W marszu wzięło udział około 1000 osób. Do piątku uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz studenci mogą zgłaszać pracę do czwartego już konkursu Polskie Serce Pękło, Katyń 1940. Jego pomysłodawczynią jest marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Do zwycięskiego tekstu piosenki komponowana będzie muzyka, która zostanie nagrana z orkiestrą w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Altosławskiego w Warszawie, przypomina dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu Andrzej Grzegorzuk. Ten, kto napisze tę piosenkę zwycięską, ona będzie zagrana, ona będzie zaaranżowana przez reprezentacyjny zespół Wojska Polskiego. No to już jest niesamowita sprawa. Proszę sobie wyobrazić siebie, swoich bliskich, kogoś, kto stworzy taki utwór. On zostaje nagrany, zaprezentowany, wydany być może i wchodzi do jakiegoś kanonu tej piosenki żołnierskiej, patriotycznej. No to jest coś wspaniałego. Uczniowie szkół ponadpodstawowych mogą też wykonać pracę plastyczną lub literacką, a studenci napisać scenariusz lekcji dotyczącej Katynia. Honorowym patronatem konkursu objął prezydent Andrzej Duda, a w komitecie organizacyjnym są Polskie Radio, Telewizja Polska i Fundacja imienia Janusza Kurtyki. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w połowie kwietnia. Na koniec jeszcze mam dla Państwa zaproszenie. Muzyka Fryderyka Chopina zabrzmi w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie. Właśnie rozpoczyna się pierwszy koncert projektu Chopin na Rakowieckiej, realizowanego we współpracy z Polskim Radiem Chopin. Dyrektor tej instytucji, Maciej Gmyz, powiedział w Polskim Radiu 24, że koncerty w ramach cyklu Chopin na Rakowieckiej będą się odbywały w każdą trzecią sobotę miesiąca. To jest nowy projekt Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL i Polskiego Radia Chopin. Jest to projekt wspólny, zupełnie nowa inicjatywa. Każda trzecia sobota miesiąca o godzinie 17, wyjąwszy miesiące letnie, będzie owocować recitalami pianistycznymi i transmisjami na antenie Polskiego Radia Chopin. A podczas właśnie rozpoczętego koncertu kompozycję Fryderyka Chopina wykona profesor Beata Bilińska. To był serwis Trójki. Sponsorem audycji jest PKO Bank Polski. Trójce czas na serwis sportowy, który przygotował i przedstawi Dariusz Urbanowicz. I na dzień dobry zaglądamy na ekstraklasowe boiska, a tam kręci się karuzela trenerska. Jan Urban nowym trenerem Górnika Zabrze. No, nowym starym, bo to powrót na stanowisko. I mrużąc oko można powiedzieć, że jest następcą swojego następcy Bartosza Gaula, który dzisiaj został zwolniony. A teraz już sprawozdawczo, bo za nami dwa sobotnie mecze. Śląsk-Wrocław zremisował ze Stalą Wrocław, ze Stalą Mielec oczywiście. 1-1 po golach Exposito w 7 minucie, a wyrównał Sapinen 3 minuty później. Bramkarz gospodarzy Rafał Leszczyński żałował straty pierwszej bramki, która została zdobyta po błędzie arbitra Piotra Lasyka. Ja widziałem to z boiska bardzo dobrze i myślę, że około pół metra ta piłka ewidentnie wyszła za linię. Powinna być dla nas piątka. Z tej akcji zrobił się rzut rożny. Wiadomo, nowa akcja, nie można już tego cofnąć. No i po tym rożnym dostajemy bramkę, która de facto, jakby nie patrzeć, kosztuje nas stracone dwa punkty. I to na pewno bardzo boli. Bo myślę, że każdy z nas oddał dzisiaj serce na boisku i pozostaje duży niedosyt. W drugim spotkaniu Jagiellonia Białystok Zagłębie Lubin przed chwilą się zakończyło. Również remisowo 2-2, bramki najpierw Żywca, potem wyrównanie Gaula na 2-1 Pazdan przypomniał o sobie i punkt Zagłębiu uratował Chodyna. Dziś w programie jeszcze starcia Pogoni Szczecin z Koroną Kielce, to o 17.30, a o 20.30 lider Raków Częstochowa zagra z Krakowią. A teraz już zima, Aleksandra Król zajęła 10. miejsce, a Oskar Kwiatkowski był 13. w slalomie równoległym kończącym snowboardowy Puchar Świata. Zawody w niemieckim Berchtesgaden. Zwyciężyła Czeszka Ester Ledecka i Austriak Fabian Obman. Na biegówkach Maciej Staręga zajął 18. miejsce w sprincie techniką dowolną w Falun. Zwyciężył Norweg Johannes Hestlof Klebe. Wśród kobiet triumfowała również Norweżka Kristine Stavas Skistad. Zmagania na eliminacjach zakończyły niestety 39. Monika Skinder i 47. Izabela Marcisz Wikersund. Trwają loty w ramach turnieju Rower. Czekamy na naszych asów przestworzy. Przede wszystkim na Dawida Kubackiego, który wypadł najlepiej we wczorajszych kwalifikacjach. Na pewno nasze kontrataki, bo są bardzo groźne i widać to w lidze, widać to we wszystkich meczach, że bardzo fajne mamy przejście z obrony do ataku, więc uważam, że to jest nasz największy atut i wiadomo, nasza obrona, cały zespół. Najważniejszy był zespół na boisku i skuteczność i to przyniesie nam 3 punkty i przywieziemy właśnie te 3 punkty do Lubina. A to nam wskoczył Łukasz Łakomy, który zapowiadał szansę na zwycięstwo w dzisiejszym meczu z Zagłębiu Lubin. Chochlik, przepraszam. I na koniec pierwszy kolarski monument sezonu, Mediolan Sanremo. Wyścig klasyczny, który jak pamiętamy w 2017 roku wygrał Michał Kwiatkowski. Dziś trochę dalej, ale na ostatnim podjeździe efektowny atak i od grupy zasadniczej odskoczyła czwórka. Mathieu van der Poel, Tadej Pogacar, Filip Oganna i Wout van Aert. Równych sobie nie miał Holender Mathieu van der Poel, który zaimponował naprawdę bardzo mocną nogą. Drugi Ganna, trzeci van Aert, a sport w Trójce wróci chwilę po 19. Sponsorem audycji był PKO Bank Polski. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro w ciągu dnia będzie pochmurno, ale tylko głównie na zachodzie kraju. W całej Polsce będzie za to też ciepło. Od 11 stopni na wschodzie do 14 w centrum i 16 miejscami na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.

27 minut po 17. W Trójce niezmiennie gra gitara, dzisiaj nastrojona na rok 2003. Pytanie o największe ciacha rock'n'rolla. michal.żołądkowski@polskieradio.pl. Można również popisywać się na trójkowym Facebooku. Patrzę, zaglądam do naszej skrzynki. Pan Przemysław, cytuję, piernikiem jest oczywiście Mick Jagger i to takim znadzieniem. Ciachem oczywiście Małgorzata Ostrowska, najpiękniejszy rokowy kobiecy głos. Może w Trójce poleci jej utwór. Małgorzata akurat nie dziś, ale Ostro to jak najbardziej, nawet new metalowo z albumu Meteora, teraz w Trójce Numb, Linkin Park. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Uważaj na niego, dziewczyny, kolego. Uważaj na niego, uważaj na niego. Jest metra cięty, prosto z pani wyjęty. Uważaj właśnie dlatego. Jego oczy marzące, jego usta drwiące, jego aury pachnące. Uważaj na niego. Jego kosmetyki, jego taty fabryki, jego kraje gorące. Pokaż mi śniegi, zjedź ze mną po białej łące. Bierzmy kolegi, szepcą do ucha jego usta drwiące. Po białej łące były rytmy gorące, było tango gorszące.

zainspirowane, mogę zadać pytanie. Proszę Państwa, jak jest? No chyba całkiem nieźle. Trójka, Polskie Radio. 17 minut do 18. Janek i Paweł, dzięki wspólnej płycie w 2003 roku, to jednak rządzili w Polsce. Piosenka z tego albumu też wykorzystana w filmie E równa się MC kwadrat, czyli jeśli tylko chcesz przebojem. Oczywiście także, bo tutaj jest jak jest. Jest Trójka, Polskie Radio, jest audycja Gra Gitara. 2003 rok. Quentin Tarantino pokazał film Kill Bill, a Jane's Addiction dali światu tę kompozycję. Rewelacja. Just Because. Program Trzeci Polskiego Radia. Nie strasz mnie.